jongens. Want, ik was hier de vorige keer, had ik ook al een beetje verteld over deze broek. Die heb ik al heel lang. De plek waar ik hem gekregen heb en waar hij over gaat, die bestaat niet meer. Dat was de oude ADM. En ja, deze broek die kan ik dus, ja, die moet blijven, maar het kruis is volkomen uitgescheurd. En die heb ik al heel vaak gerepareerd, maar ik kan niet zo goed naaien. Dus iedere keer als ik dat met naald en draad probeer, dan valt het weer aan elkaar. Dus toen ben ik het met nietjes gaan doen. En nou, daar heb ik ook jaren over gedaan, maar nu is hij dus, ja, het is moeilijk te zien allemaal, maar hij is perfect nu. De pasvorm is helemaal goed, ik kan me vrij bewegen in deze broek nu. Maar hij is met nietjes gerepareerd, dus ik wil hem heel graag met naald en draad nu, zeg maar, fixeren zoals hij nu is, want dit is perfect, maar ik kan nog steeds niet omgaan met naald en draad, dus ik zoek daar wel assistentie bij. Ja, ik heb dit moet voor de volgende vurige dongen moet het klaar zijn. Dus dat is april. Ik heb nog de hele winter. Iets anders is met tas, die kan ik ook niet, kan ik ook geen afscheid van nemen. En die heeft eigenlijk tot nu toe alleen maar kleine ritsreparaties aan de ringetjes in plaats van de echte ringetjes. Logo's die zijn verdwenen achter nuttiger informatie. Is nu dat ik graag een manier wil verzinnen om deze om toch een afsluiting te hebben zonder dat het een rits moet zijn. Want die rits is niet handig. Die is ook stuk. Ja, iets anders wat geen reparatie is, maar wel heel handig, is ik heb een kledingstuk helemaal zelf gemaakt. From scratch, zeg maar. En die heb ik eigenlijk altijd, die draag ik altijd, nu ook. En, die is onderdeel van mijn nieuwe strategie om alles wat belangrijk is vast te houden. Dus mijn sleutels en mijn aansteker zitten aan touwtjes, maar die zitten vast aan mijn bretels. Ik heb zelf bretels gemaakt. Ik wou ze tweedehands vinden of in de weg geven, maar ja, nergens. Nergens. Dus toen ging ik naar een fournitureWinkel om een heel mooi lintje te kopen om dit zelf te maken. En toen zei hij van ja, maar wij verkopen die dingen natuurlijk, vind je ze in tweedehands. Wij verkopen ze voor 15 euro kan je hele lelijke bretels kopen. Maar ik had wel een lintje uitgezocht, dus ik dacht ja, fuck it. Dus toen had ik voor 7,50 materiaal, de knijpertjes. En een stukje band en elastiek had ik nog. En nou ja, dit is eigenlijk mijn favoriete kledingstuk nu op het moment. Het is eigenlijk ook, het is ook met nietjes gemaakt. Nietjes zijn mijn favoriete textielbevestigingsmechanisme. Ik weet niet of ik daarmee slecht schoor ergens, maar het werkt als een speer. Dus, ik kan eindeloos kwijt weer herstellen, weet je wel. En dan klapt het weer vast en dan is het weer klaar. Dus, ja, en dan heb ik, ik heb nog veel meer projecten, maar ik heb nog één hele bijzondere, maar die kan ik nu niet laten zien. En dat is de koplamp van mijn fiets. Want, dat is eigenlijk ook geen reparatie. Want, het is een nieuwe koplamp. Die heb ik gemaakt van andere dingen. Want ik wilde geen plastic en batterijen meer. Ik vind dat zo erg. Ik Ik heb nu ik heb een ander licht en ik zal hem zo. Ik kom zo binnen met mijn nieuwe koplamp. Kunnen we daar misschien even nog wat. Het is nog een vrij nieuw systeem. En er moet nog heel veel aan geperfectioneerd worden. Dus misschien kunnen we daar even naar kijken met onze andere mensen. Dus, nou, dat was het.